komputery i laptopy taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 marca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie będziemy ostrzegać, bo liczba oszustw na wnuczka nie maleje. Dochodzą też nowe sposoby, na które nabierają się właściciele sklepów. Po 10 miesiącach w końcu udało się otworzyć proces Janusza T., pseudonim Krakowiak i członków jego gangu. W Tatrach lada chwila wysyp krokusów. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o szanowanie przyrody. Ponad 60 milionów złotych. Tyle wyłudzili w ubiegłym roku oszuści od starszych osób. Niestety, mimo wielu ostrzeżeń, wciąż wiele osób daje się nabrać na metody, na wnuczka czy na policjanta. Najnowsze takie informacje mamy z Elbląga. Tam były dwa takie przypadki. Na szczęście w jednym starsza kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak. W drugim oszuści wyłudzili kilka tysięcy złotych. Starsza pani z ulicy Pułkownika Dąbka dała się oszukać, straciła oszczędności. Informuje Jakub Sawicki z elbląskiej policji. Zadzwonił do niej mężczyzna, podał się za jej wnuka. Powiedział, że brał udział w wypadku drogowym i pilnie potrzebuje pieniędzy. Po pieniądze oczywiście przyjechał znajomy. Podobny telefon odebrała inna mieszkanka Elbląga. Z kolei pani z ulicy Leszczyńskiego nie dała się oszukać, zadzwoniła pod 997. I to jest najlepszy sposób, by nie zostać ofiarą przestępcy. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Z policyjnych danych wynika, że starsi ludzie oddają fałszywym krewnym i policjantom nie tylko pieniądze, które mają w domach, ale często likwidują także lokaty w bankach albo przekazują biżuterię. Coraz popularniejsza staje się też nowa metoda kradzieży, którą policjanci nazwali na terminal. W tym przypadku ofiarą oszustów padają właściciele sklepów w Węgorzewie na Warmii i Mazurach. Do jednego ze sklepów zadzwonił mężczyzna, który podał się za konsultanta firmy obsługującej terminale płatnicze. Twierdził, że trzeba natychmiast zaktualizować programowanie, relacjonuje komisarz Krzysztof Wasyńczyk. Kolejnym krokiem była prośba o ręczne wykonanie zmian w ustawieniach urządzenia. Następnie miał przekazać kody służące zabezpieczeniom terminala i dających możliwość transakcji bezgotówkowych. Wszystkie te informacje pokrzywdzony przekazał telefonicznie i po wykonaniu tych operacji rozmówca poinformował, że w kolejnym dniu z terminala zostanie wykonane potwierdzenie aktualizacji. W ten sposób sprawca oszukał przedsiębiorcę na kwotę 1800 zł, wykorzystując podane kody. Warto wiedzieć, że banki czy inne instytucje nie wymagają podawania haseł lub kodów i nie zlecają próbnych transakcji przez telefon. Węgorzewscy policjanci, dodajmy, wyjaśniają sprawę, a za oszustwo w Polsce grozi do 8 lat więzienia. Kilka wcześniejszych prób było nieudanych, ale tym razem sąd w Katowicach rozpoczął proces Janusza T., pseudonim Krakowiak i członków jego gangu. Odpowiadają oni za ponad 40 czynów, m.in. za zabójstwa i napady rabunkowe. W pierwszej instancji Krakowiak został skazany na 25 lat więzienia. Podobnie jak Marek M., pseudonim Oczko, oskarżony o zlecenie grupie Janusza T. jednego z zabójstw. Karę dożywocia sąd wymierzył uważanemu za egzekutora gangu Zdzisławowi Euch. Sprawa nie mogła rozpocząć się od czerwca ubiegłego roku z powodu wielu wniosków i sporów natury proceduralnej i formalnej. Na Ukrainie w niedzielę wybory prezydenckie. Tymczasem niezależne organizacje liczą, ile pieniędzy wydali na kampanię poszczególni kandydaci. Najwięcej, bo ponad 400 milionów hrywien, czyli równowartość około 60 milionów złotych, kosztowała ona obecnego prezydenta Petra Poroszenkę. O ponad połowę mniej wydała była premier Julia Tymoszenko. A lider sondaży, komik Wołodymyr Zełański, oficjalnie na kampanię przeznaczył najmniej spośród kandydatów, którzy mają szansę przejść do drugiej tury. Petro Poroszenko całość z 416 milionów hrywien wyłożył z własnej kieszeni. Z kolei wszystkie pieniądze Julii Tymoszenko pochodzą od jej partii Batki Wszczyna. Jak wyjaśnia Ihor Feszczenko z monitorującego wybory ruchu Czesno, jak na razie jest to mało przejrzyste źródło finansowania. Aż do końca samych wyborów. Faktycznie aż do końca wyborów, czyli niemal do maja, nie będziemy wiedzieć, kto sfinansował samą partię. Z kolei większa część z około 100 milionów hrywien oficjalnie wydanych na kampanię komika Wołodymyra Zełenskiego to pieniądze od prywatnych darczyńców. Często znajomych i partnerów biznesowych kandydata. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się w Tatry, bo tam lada moment zakwitną krokusy. Wysyp m.in. w Dolinie Chochołowskiej i na Polanie Kalatówki rozpocznie się w dwóch pierwszych tygodniach kwietnia. Tatrzański Park Narodowy wspólnie z władzami Kościeliska rozpoczął kampanię Hokus Krokus, która ma uświadomić turystom, że kwiaty są pod ścisłą ochroną. Akcja jest potrzebna, bo jak mówi Jan Krzeptowski, Sabała z TPN-u, nie brakuje ludzi, którzy na krokusach rozkładają koce, a nawet wjeżdżają w nie samochodami.

Peek Inside the Gentleman to tytuł tego albumu, po raz pierwszy opublikowanego w 2006 roku. Stał za nim kwintet Contemporary Noise, później przekształcony w sextet. Walking Sing. Taki tytuł nosi nagranie, którym otwieram dzisiejszy anagram, w całości wypełniony polską muzyką jazzową. Kilka nowości chcę Państwu zaprezentować do godziny 16. Będą też wspomnienia, a większość podyktowana ideą bezkompromisowego grania, nie schlebiającego gustom publiczności, a raczej chyba podyktowanego ekspresją oraz wrażliwością. I tak w poniedziałek ukazał się nowy utwór Electroacoustic Beat Sessions, zwiastujący pierwszą w pełni autorską płytę zespołu. Powiedzą Państwo, jak to pierwszą w pełni autorską? Otóż okres reinterpretacji muzyki Krzysztofa Komedy mamy za sobą, ponieważ EAPS w swoich poszukiwaniach muzycznych wędruje znacznie dalej niż druga połowa XX wieku i zmierza, no przynajmniej teoretycznie, zmierza w okres przedchrześcijański, czyli do czasów bożków, duchów, legend i mitów. W dużym skrócie, do czasów pogańskich. Płyta będzie nosić tytuł Slavic Spirits, co w materii jazzu może, no i myślę sobie, że całkiem słusznie, może nawiązywać do wspaniałego nurtu spirituals, tak mocno obecnego współcześnie na przykład u Kamasi Washingtona. Album ukaże się w maju. Niejednokrotnie muzyka na nim zawarta była już prezentowana podczas koncertów. Byłem na jednym z nich, kiedy to panowie supportowali Markusa Millera. I muszę przyznać, że mimo iż to muzyka nieznana, nie naznaczona, no przynajmniej teoretycznie, jakimś kontekstem polskiej szkoły jazzowej, przecież tak mocno obecnej w poprzednich wydawnictwach, no to jednak jest to muzyka bardzo bliska. Pewnie za sprawą słowiańskiej wrażliwości, ale też pewnie za sprawą nurtu spirituals, czyli tego wszystkiego, czemu hołdują współcześni amerykańscy jazzmeni, skupieni właśnie wokół Kamasi Washingtona. W każdym razie nowa płyta EAPS-ów będzie zawierać prawie 45 minut muzyki. Znana jest okładka tego wydawnictwa, którą wraz ze spisem utworów po audycji umieścimy na naszych stronach internetowych. A całość, drodzy Państwo, rozpocznie utwór, no myślę, że swoim tytułem mocno wpisujący się w pogański rytuał. Przed Państwem przywitanie słońca. Thank you. Przywitanie słońca. Marcin Rak, Wojto Monteur, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier, Tenderlonius, Spisek Jednego i oczywiście Marek Pędzi Wiatr. No ale bardzo ważną rolę w tym całym układzie pełni Sebol, czyli Sebastian Jóźwiak, który, no mam takie wrażenie, miał spory wpływ na intelektualny przekaz całej płyty, co nadaje jej kolejnych znaczeń i skojarzeń. A to, jak odczuwam w świecie płynącym plikami, powodują, że muzyka chyba już na znacznie dłużej zostaje w umyśle. Do intelektualnych przekazów wrócimy za 3,33 chwili. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Anagram Margana. A w nim kolejny mocny ładunek intelektualny, niesiony w jakże odmiennym przekazie w stosunku do rapsów. Ładunek mocno wyczuwalny na nowej płycie naszego wybitnego skrzypka Adama Bałdycha. Dziś premiera tego albumu zatytułowanego Sacrum Profanum. Thank you. W ten sposób rozpoczyna się najnowsza płyta Adama Bałdycha Sacrum Profanum. Jej premiera właśnie dziś. Kilka tygodni temu Adam był gościem Anagramu, a już po samej audycji rozmawialiśmy o ryzyku, jakie musiał podjąć, decydując się na ten album, bo jak być może Państwo zauważyli, Act Music, czyli wytwórnia, z którą jest związany skrzypek i label, na łamach którego ukazuje się to wydawnictwo, no, ma bardzo charakterystyczny sznyt i podobnie jak ECM mocno trzyma się swojej polityki, czasem mam wrażenie skierowanej do bardzo dojrzałej i zasiedziałej publiczności. Zatem ryzyko chyba, no właśnie, ryzyko, które chyba najbardziej będzie słyszane w utworze Jaki przed nami, było spore, a Adam wziął na barki całą odpowiedzialność, co moim zdaniem jest bardzo oczyszczające i no i rudymentarne dla tego wszystkiego, co nazywam jazzem. Jeśli chcieliby Państwo raz jeszcze posłuchać tego wszystkiego, co mówił właśnie o tym albumie, o tej płycie, to zachęcam odsłuchać podcast. Można go znaleźć na stronie polskieradio.pl/trojka w zakładce audycje i dalej Anagram Margana, bądź przez Facebook, wpisując hasło potrójne pasmo przenoszenia w trójce. Tam również link do audycji. Repetition. To ten najbardziej ryzykowny utwór nowego albumu, który po prapremierze, jaka miała miejsce w Trójce w piątek 1 marca, teraz w dniu premiery raz jeszcze. Thank you. Do przodu, Adam. Tak trzymać. Repetition i moje ulubione nagranie płyty Sacrum Profanum. Wspominałem dzisiaj o pewnym charakterystycznym sznycie widocznym, ale też no, przede wszystkim słyszanym w niektórych prestiżowych wytwórniach, u niektórych majorsów. To słychać i widać na przykład w ECM-ie. Z naszego podwórka to pewnie można by wymienić Fortune. No i wracając do Niemiec, właśnie w Akcie, gdzie ukazała się płyta Adama, i pomyślałem sobie, że może warto dziś również odwołać się nie tylko do nowości, ale też powspominać. No i jeśli chodzi o rzeczony Akt Music, to pierwszą płytą, która znalazła się w mojej płytotece, był Komeda. No i jego utwory zagrane przez Leszka Możdżera. Zatem na chwilę przed kwietniem, na kilka tygodni przed kolejną rocznicą urodzin i 50. rocznicą śmierci, jedno z pięknych nagrań, jakie znalazły się na płycie, Komeda. Czy pamiętają Państwo ten film? Thank you. Aż ten Leon Niemczyk studiujący mapę na jachcie. Piękny kadr. Cherry, czyli utwór powstały do pierwszego pełnometrażowego filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie. Autor rzecz jasna Krzysztof Komeda, jego utwór wykonał Leszek Możdżer. I kiedy spotkaliśmy się tutaj w Trójkowym Studiu, a było to w kwietniu, a może w maju, w każdym razie w 2011 roku, no to Leszek Możdżer opowiadał, że było to tak. Dostał nuty, usiadł, zaczął grać przy włączonym nagrywaniu i, no i w pewnym momencie usłyszał, że to już wystarczy. A grać mógłby pewnie znacznie dłużej. I tak sobie pomyślałem wtedy, ile pięknej prostoty jest w muzyce Komedy. Jak mało w niej przekombinowania. Jak bardzo jest w punkt. No dobrze, to zejdźmy na ziemię i przysłuchajmy się współczesności. Jazzowej współczesności, tłoczonej przez inną interesującą moim zdaniem wytwórnię, która, a jakże, idzie pod prąd. Ten label to Audio Cave. W zeszłym roku na jego łamach ukazał się album Afronauts zespołu Microbit. We'll be right back. Paweł Postaremczak na saksofonie altowym. I tak coś czułem, że kiedy powiem, że rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie od mojej ulubionej, najlepszej moim zdaniem jazzowej płyty nagranej i zarejestrowanej w Polsce w XXI wieku, to posypią się maile. Zatem klamerka na zakończenie dzisiejszego anagramu w postaci utworu Goodbye Monster, który znalazł się na płycie Peek Inside the Gentleman, płycie wtedy kwintetu Contemporary Noise. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. 57. urodziny Trójki. 5 super koncertów. W najbliższą sobotę między 19 a 22. Wielka młoda nadzieja brytyjskiej piosenki. Sam Fender. A w niedzielę tuż po 19 Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce. Na nic nie czekam. Niebawem ogłosimy kolejne pozycje. Proszę nas uważnie słuchać. Polecam serdecznie. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy